قیل مبنی علی الفعل، قیلی گفته مبنی است بر فعل تقدیرا، گفته فعل ماضی مبنیه، اونم مبنی بر فعله. از اول صیغه یک تا صیغه 14 میگیم ا، آخه ما بعضی جاها میبینیم که مثل ضربنا ضربتو ساکن شده، بعضی جاها میبینیم مثل بگو ضربو ضمه گرفته، میگه اینا حرکات عارضیه. اونجا ضربنا به خاطر اینکه به ضمیر چسبیده ها، شدت اتصال ضمیر به فعل باعث شده ساکن شد، پس مفتوح هست تقدیرا. ضربو به خاطر مناسبت با واو ما قبلشو بگو ضمه دادیم، این حرکه مناسبتی اومده و الا اصلش فتح هست. این هم یه قیله که البته این رو نمیپذیرم چون سخت میشه. قیل مبنی و نلال بعد تقدیرن لاشتغال المحل به سکون الارض او به زم الارض، سکون آرزی مثل ضربنا ضربتو، یا زمه آرزی مثل ضربو. نگاه کنی لا یکون للفعل محل من الاعراب، فعل محلی از اعراب نمیتونه داشته باشه مگر اینکه فعل چی باشه بگو مبنی باشه، الا اذا کان مبنی. اگه مبنی بود در جایی هم که واقع شده بود باید اعراب میگرفت ها، مثل من جا ابل حسنته فلهو عشر امثالا، من شرطی است، خب جا میشه چی؟ فعل شرط است و مجزوم است بگو محلا، لفظا مبنی بر فعل. اذا کان مبنی هم و این کان ماضی هم واقعا فعل شد، اگه ماضی هست تو واقع شده فعل شد، مثل من جا عبل حسنته فلاو اشمم، یا ماضی است واقع شده جواب شد، مثل این ادتون ادنا، هر دو شد شاید مثلا بر هر دو این ادتون ادنا، هم ادتون هم ادنا هر دو چیه؟ مجزوم است محلن. قیله فی اعرابهی هو فی محل جزمه، میگن ادتم ادنا در محل جزمه، لعنهو برشد بگو او جواب شد، لفظا مبنی بر سکونه ادتم ادنا، اما محلا مجزومه چون فعلش هم دیگه جزمه شد. اما اگه مضارع بود و اذا کان مضارعا متصلا به نون توکید، مضارعی باشه که متصل به نون تأکیده ها، البته هر مضارعی متصل شده به نون تأکید مبنی نمیشه ها، مضارع صیغه 1 4 7 13 14 اونایی که اعرابشون به حرکت اونا مبنی میشن، ولی اگه مثلا یضربانه مؤکد شده به نون تأکید میشه چی؟ یضربانه. حالا اگه لا بر سرش در بیاد لا یضربان لا ناهیه میگه و ایزا کان مزارن متصلن به نون توکید خفیفه یا ثقیله، او نون اناس، اناس درسته ها اناس غلطه، این که تو فارسی میگن ذکورن و اناسن غلطه، تو خود قرآن هم اومده اناسه. قیله در موردش اینطوری گفته میشه اذا کان مضارعا متصلا به نون توکید یا نون الاناث، مثلا تو قرآن داریم اما تبلغن اندکل کبر احدهما او کلاهما فلا تقل لهما، خب اما تبلغن این تبلغن چیه؟ مجزوم است، اون ما مای زائده است، یعنی ان تبلغنده مجزومه و جزمش به چیه بگو؟ به سکون تقدیرن، جزمش به سکون تقدیرن، اما تبلغ بوده اما یبلغ بوده، جزمش به سکون است تقدیر، اما یبلغن نه اینه. یا در همون قرآن میبینیم اما تعرضن نه تعرض بوده، جزمش به سکون.

گفته اینا مجرور هستن محلن برابر این که قسم خورده به اینا. میگیم آقا قسم باید حرف قسم داشته باشه، مثلا بگه و یاسین، میگه و حرف القسمه محذوف. میگیم حالا حرف قسم هست شده عملش چی؟ میگه و بقیه عمله بعد الحد لعنه مراد، حد شده نه اینکه حد شده رفته دیگه دنبال کارش، عملش هست یعنی قسم خوردن هست، یعنی خدا گفته قسم به یاسین لعنه مراد و هوه کل منفوس، انگار الان هست میگن المقدره کل مذکور کل منفوس بهی کما قالو کما قالو الله لیفعلنه. الله میگن والله. چی بوده الله؟ والله وابش افتاده فی لغت من جرد. میگه الله در لفظ کسی که بگو جرد داده نخونده الله یعنی اقسم الله الله خونده مجرور کرده به واب مقدم. این یه قول یعنی خود این و یاسین بوده واو حرف قسمه، یاسین مبنی محلا مجرور درست شده نه؟ مبنی و سکون یاسین مبنی و سکون محلا مجرور به واو مقدم. این که حرف قسم بیفته خیلی نادره. شما میگید فی لغت منقال، در لغت کسی از عرب ها که گرم بوده هوا خورما خورده بوده زیاد واو حذف کرده. اینی که نمیشه بیاییم این عرب شلنگر رفته رو بیاریم حمل کنیم کلام الهی رو برام، این خیلی قول عجیب و غریبیه. بگذاریم وستانی دومی موضع ها نصب کن، محلش نصبه و فیه وچهان، اونی که گفته منصوبه دو دلیل گفته، احد و ما و علا تقدیر حصف القسم. این گفته بابا حرف قسم که حصف شده، حصف القسم یعنی حصف حرف القسم، اونجا یه حصف نیست. گفته حرف قسم که حذف بشه، گفته ما همه جا دیدیم حرف قسم که حذف میشه یا اصلا حرف جر حذف میشه کلمه چی میشه؟ بگو منصوب میشه، منصوب به نزع الخاصه. کما تقولون الله و افعلن و ناسب و فعل محذوف درست شد؟ و ناسبش هم فعل محذوف بوده تقدیره. التزمت الله یعنی چی؟ یعنی التزمتو بالله، اقسمتو بالله، یعنی الیمینو بهی ولی لیفعلنه جواب قسم درست شد؟ این هم یه خوب چیزی نداره که بوده و یاسین واو افتاده، یاسین شده منصوب، خب مفعول است برای فعل مقدر. شما اگه بود والله، والله رو میگید متعلق به چیه؟ اقسمای مقدر. اون اقسمای والله چی کارش میکنه؟ مفعول با واسطه شد. حالا اگه واوش بیفته میشه منصوب به نزع الخافض. اینم منصوب به نزع الخافض درست میکنه. منصوب به نزع الخافض سماعیه، حملش کردن بر این الله لیفعلنه لفعلنه درست نیست. اینم قول خودش اون دومی که گفته منصوبه تقریبا همون چیزی رو که من گفتم گفته، گفته وحیه مفعولم به تقدیره اصلو بگو یاسین، یعنی بخوان یاسین را مفعوله برای فعل امر محصول. این هیچ اشکالی توش نیست الا این که بگو اصل عدم تقدیر، ما تقدیر گرفتیم. حالا تقدیر گرفتن هم زیاد چیز بدی نیست ولی تقدیر داره دیگه. سوم و ثالث موضوعها رفت کن. یاسین مرفوعه لأنها مبتدعون، مبتداست. ما بعدها الخبر، ما بعدش خبره ها؟ یعنی یاسین مبتدا اول قرآن تا آخر سوره یاسین میشه چی؟ خبر. مثل که بگیم سورت و توحید ها؟ سورت و توحید قل هو الله احد الله الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. صورت توحید میشه مبتدا، کل جمله کل اون چیز میشه عبارت چی؟ اینم یک خود یعنی یاسین این است کل این درست شد؟ خب این ممکنه در مورد سوره یاسین چون اسمشه یا سوره طه

و علامت جرهی چی؟ الکسره. این نکر این جمله محل اعرابی داره این نکر یا نه؟ نه جوابه؟ این نه هم میخونیم. اگه گفتی چرا این نه میخونیم؟ چون در صدر جمله واقع شده، جایی که جمله لازم داریم. یادتونه میگفتیم این نه میخونیم جایی که جمله لازم داریم، ان نه میخونیم جایی که مفرد لازم داریم، مصدر لازم داریم که تعبیر اومد. این نکر این نه حرف مشبه بالفعل، الکاف ضمیر متصل به محل نصب، اسم این نه. لام المرسلین لام چیه؟ لام مزحلقه. لام چی؟ مزحلقه. لام ابتداییت بوده، نتونستیم نگرش داریم اول کلام. چرا؟ چون ام نبوده، اونم بوده دوتا لام کنار هم جمع نمیشد. تو بحث مشبهتون به فعل خوندید کره اجتماع، اونجا میگفت اجتماع لام و ام رو خوششون نیومده، لام و هلش دادن سر خبر. ها؟ به همین دلیلش گفتن مزحلقه. مزحلقه یعنی چی؟ زحلقه یعنی سرخور. ها؟ اسکیرم میگن مزحلقه یعنی چی؟ سرش دادن رفته سر خبر. تو بحث حروف مشبهتون بلفل اینو خوندیم این لام کجاها در میادا. علامه واقعتون فی جواب القسم المحذوف، علام واقعتون فی جواب القسم المحذوف. این لام لام مزهلقه است. امنه و لام دوتاشون در جواب قسم اومدن و توسن ما به لام مزهلقه نامیده میشه، به لام مزهلقه. من حرف و جرن، من چی؟ حرف و جرن. المرسلین اسمون مجرورون به من و علامت رو ببین علیا، لعنهو جمعون مذکرون سالم و الجار و المجرور متعلقان به خبر امنه. حالا اون خبر امنه ثابتون یا بگو موجودون یا ثبتن. خبر امنه المحذوف بقیلش میدید وجوبن، اینجا اون متعلق واجب الحذفه. چرا؟ چون خبره. همین امروز گفتم حالت شو. و تقدیره انک کائنون من المرسلین، یا بالای کائنون بنویس کان من المرسلین. درست شو. و جملتو انک لمن المرسلین اسمیتون لا محل لها من الاعراب لانها واقعتون فی جواب القسم. پایین نگاه کنید، یک یا آشیه داره. اللام المزحلقه تو لام مزحلقه، اصلها لام الابتدا، لام ابتداییت داریم. میگه قول لام ابتداییت صدارت داره باید اما اول کلام بیاد، مثل لیوسف و اخو. پس چرا رفته اونجا؟ میگه اصلها لام الابتدا، لکنها تزحلقت من المبتدا الى الخبر، لکن سر خورده از مبتدا رفته سر خبر. که بعد از دخول امنه علال مبتده، بعد از داخل شدن امنه بستر مبتده، چون باید یکیشون رو بیدادیم بره، چون دوتا نمیشده. امنه رو نمیشه ببری وسط کلام، چون امنه میخواد نصب بده رفت بده، زی تکون نمیخوره. پس لام حالش میدیم چون عامل نبوده. لام عمل بگو امنه علال مبتده کراهیت ابتدای کلام به مؤکده، چون دو تا اعداد تأکید کننده کلام نمیخواستن اول جمله بیاد. و یا حرفون مبنیون، این لام چیه؟ حرفون مبنیون الالفت لا محل لها من الاعراب و تدخل علی خبر انه، داخل میشه بر خبر انه. سوا اون اکان اسمن، اسم باشه آن داخل میشه، هیچ اشکالی هم. مثل اینکه بگیم انکه لفاظلون، یا فعل باشه، اما فعلش باید فعل مضارع باشه. یادتونه خوندیم یا نه؟ ان الانسان لیطغى، ان الانسان چی؟ لیطغى. انی لیحزننی ان تذهبوا به، فعل مضارع باشه یا چی باشه، یه جور دیگه هم بود، فعل ماضی با قد باشه یا فعل جامد باشه. یادتون رفته؟ یادتون داره؟ یادت رفته؟ یادت داری میاد، من دارم میگم یادت میاد. خدا منو حفظ کنی که همیشه تکرارش کنم. بگذاریم